Do rana prawie w całym kraju opady deszczu, na krańcach południowo-zachodnich możliwe natomiast burze, nad ranem silne mgły. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, przez 10 w centrum, do 14 na południowym wschodzie. W ciągu dnia miejscami opady deszczu, a na południu kraju możliwe także lokalne burze. Temperatura od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum nad morzem, do 20 na południowym wschodzie. Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Anagram Margana.

Anagram Morgana. Together Hati Vati, Floral Fabrics, Newborn i na wstępie wątku kompilacji Most, The Real Boogie Down, Matat Professionals. Anagram Morgana. A w nim zeszłotygodniowy bohater, ale w zupełnie innej odsłonie. Przypomnę go dziś Państwu w roli kompozytora,